1948ko maiatzaren 15ean Israelgo estatua inposatu zuten Palestina. Ondorioz, 800.000 palestinar errefuxiatu behar izan ziren talde senisten gandik iesien. Egun hori, Nakba eguna da palestinarrentzat. Hondamendiaren eguna. Gaur egun, 4.000.000 errefuxiatu. 11.000 preso politiko. Apartheid arresia. Txarraskiak, itolaria. Nakba maiatzaren 15ean. Israeli boikota. Israeli boikota. Deno kalera. Adi mobilizazioa.